له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ابتداء إيبو أين بيلي إيبنا إيب ابتداء حقيقي وابتداء إضافي حقيقي نيبي كماري إلى كوانزنا بسم الله ابتداء حقيقي إضافي إيه كوانزا الحمد نيتو ابتداء إضافي نيبي حكم يكوانزنا زوت مبيلي هذا هو الأكمل كوانزنا مبيلي زوت بسم الله وفتح الحمد لله قال الشيخ رحمه الله تعالى والباء في بسم للاستعانة وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم نسما والقولان متقاربان وبكل ورد في القرآن قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال بسم الله مجريها ويحسن جعل المقدر متأخرا لأن الاسم أحق بالتقديم ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا أنا عند ليه الشيخ الحراس رحمة الله عليه نسيما بعد يكم عليها بسم الله كيف نقول كوانزا نكو اختلاف ذا بسملة أنا سيما والباء في بسمي نبيل يوبو كتك بسمي يو بيل يوبو هابو بيل يوبو هابو للاستعانة نبيل استعانة ni bei inayotumika kwa maana istiana na ba'u zina maana nyingi kuna ba'u lilmusahaba ba'u litabaruki wa ba'u harfi jarri wa ghairiha na pia kuna ba'u lilistiana na maana istiana ni kutaka msaada maana istiana ni ile ya kutaka msaada kwa hiyo be iliyopo hapo lilistianati wa hiya mutaalliqatun bimahdhufin na be hiyo imefungamana bimahadhufin kwa kile kilichoondoshwa kwa maana kuna mafungamano kuna kitu kilichoondoshwa hapo hiyo be imefungana imefungamana na hicho kilichoondoshwa wa hiya mutaalliqatun bimahadhufin na hiyo ni be au hiyo be nayo imefungamana na kilichoondoshwa qaddarahu wamekikadiria na kukiweka kile ambacho kimeondoshwa wamekikadiria kile kilichoondoshwa ba'dhum baadhi yao fi'lan kuwa ni kitendo kwa hiyo bei imefungamana na kitendo kilichofanyaje kilichoondoshwa qaddarahu ba'dhum fi'la baadhi yao wakaikadiria hiyo bei hapo imefungamana na kile kilichoondoshwa mambo ya nahwa haya waqaddarahu ba'dhum nisma na baadhi yao wakakikadiria kwamba kile kilichoondoshwa katika ba ni nini ismun ni jina kilichoondoshwa baadhi yao wamekadiria kwamba ni jina baadhi yao wamekadiria kwamba ni fi'lan wal qawlani na kauli hizo mbili kwamba mutaalliqun bi fi'lin wa mutaalliqun bi ismin mutaqaribani ay jaizani kauli mbili hizo zilizotamkwa hapo kwamba unaweza ukaikadiria kwamba kilichopo katika be kilichoondoshwa nini fi'lan, unaweza kadiria kuwa ni nini isman. Kauli zote hizi mbili mutakaribani, zinakaribiana kwa maana zinafaa, zimepokelewa, zimekuja riwaya zote, zote mbili zimekuja. Wa bikullin, na kwa zote hizo, yani isman wa fi'lan, isman wa fi'lan, warada fi al-Qur'ani, zimekuja katika Qur'an, zimekuja katika Qur'an, kwa maana takdiru wameyakadiria baadhi yao isman, ipo. Na kuna zipo aya zingine zimekadiriwa nini fi'lan. Qala ta'ala, nasema Allah subhana, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, hapo imekadiriwa fi'lan, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, ba ile bismi, ukiona bi au ba ile mbele yake kuna ismun, fasaba'u ni harfu jarri, na jina la mbele yake ni ismu majrur bil ba. Sasa jarun wal majrur, ba harfu jarri inapokuwa na majrur lazima pawepo na mutaalliq, kilichofungamanishwa ndani yake, kilichofungamanishwa ndani yake ima kikawa fi'lan au isman. Hapa sasa kilichokadiriwa hapa ni fi'lan, eh, bis iqra bismi rabbika, kwa maana iqra bismi, wakisema takdiruhu fi'lan iqra, eh, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ushura sisi, kwa hiyo kicho kadiriwa hapo ni fi'lan, kwa maana ay fi'l iqra, eh, kicho kadiriwa hapo ni ismun ay ni fi'lan, ambayo ni iqra, kwa maana iqra ziko mbili, soma kwa jina la Mola wako, soma, soma kwa jina la Mola wako, alafu soma alladhi khalaqa, kwa jina la Mola wako aliyekuumba. Bismillahi majereha, hiyo takdiri hapo majereha, takdiri yake ni ismi fa'il, huna mutaalliqun bismin, hiyo majereha hiyo ni ismu fa'il, na ismu fa'il hapo ni mutaalliqun bismi, kwa maana kilichokadiriwa hapo ni ismun. Bismillahi majereha, ay bismi, soma kwa jina la Allah, kwa maana kilichokadiriwa hapo ni jina la Allah mwenyewe bismi. Almuhim, masaili ya nahau, kinachozungumzwa hapo, fahamu kwamba katika bismillahi, achilia mbali bismillahi, sehemu yote ukapoona herufi ya jari na jina linalofuata, lazima pawe na jina, kuna kitu kimefichwa ndani yake katikati. Mutaalliq ni mafungamano, mafungamano ya kile unachokizungumza katika nahwu, yapo hayo mambo, eh, mafungamano yapo hayo. Sasa kinachokadiriwa juu, kile kinachokuwa kipo juu kimekadiriwa kama ni fi'lan au isman, lazima ukiweke irabu, lazima ukiweke nini irabu. Haya, kwa hiyo bismi lilisti'anatin, hiyo ba'un hapo lilisti'ana, wa hiya muta'alliqatun bima hadhufin, imefungamanishwa hiyo be na kilichoondoshwa. Qaddarahu ba'dhum, wa mankikadiria baadhi yao kile kilichoondoshwa kuwa ni fi'lan kitendo. Wa qaddarahu ba'dhum isma, na wamekadiria kilichoondoshwa katika be hapo kuwa ni ismun. Wal qawlani mutaqaribani, na kauli mbili hizi zenye kukaribiana, ay jaizani. وبكل ورد في القرآن, نقول زوته زو زي مبكلي وقت القرآن. قال تعالى باسم اقرأ باسم ربك الذي خلق, ليقدريها بني فعلا وهو اقرأ, وقال باسم الله مجريها, لكيش قدريها بني اسم. كيش كان إلى شيخ سيما, ويحسن جعل المقدر متأخرا, ويحسن نينكو فزوري, na inakuwa vizuri, ja'lu kuifanya, al-muqaddari ile iliyokadiriwa kwa kuondoshwa, mutaakhira iwe imechelewa, icheleweshwe, jambo zuri, ihsan. Yahsunu, inakuwa ni vizuri kulifanya lile ambalo limekadiriwa, ile fi'lun au isman iliyokadiriwa, iwe mutaakhiran, icheleweshwe. Li'anna al-isma, kwa sababu ya jina, ay Allah, ahaqqu bitaqdim, jina la, li anna al-isma, kwa sababu jina, bi maana jina lafdhul jalala Allah, li anna al-isma ay Allah ahaqqu bitaqdim, lina haki zaidi ya kutangulizwa, lina haki zaidi ya kutangulizwa. Wa li anna taqdim al-jar wal majruri, na kwa sababu vile vile kutanguliza herufi ya jari wal majruri na lile jina ambalo limeingiliwa na kasra, yufidu inajulisha hilo ikhtisas al-ism al-karim, kulihusisha jina ambalo ni tukufu, bikaunihi mutabarrakan bihi, kwa kuwa kwake unataka baraka kwa hilo jina. Kitanguliza jina la Allah halafu au likatangulia kwa jaru majurur, inajulisha kwamba lile jina linalofuata baada ya jaru majurur ni makhsus, ni maalumu kwa kulitakia baraka. Tunaona bismi lahi. Kwa hiyo bismi ni jaru majurur, ba ni herfu jari, na ismun ni ismu majurur. Kwa hiyo kutanguliwa kwa jaru majururu kuna lifaya jina la Allah kuwa ni mukhtaswan, ni makhususi kwa kule mtu kutaka baraka kwa jina hilo. Wal ismu huwa, na jina nalo ni lipi? Taarifu ya ismun huwa lafudhu, jina ni tamko. Al mawdhu lililowekwa, limaanan, limewekwa jina kwa maana. Ta'yina lahu, maana ile ambayo imewekewa inalipambanua hilo jina au inalifanya kuwa ni muayyan, maalumu. Au tamyizan, au nalipambanua. Ta'yinan nalifanya kuwa ni maalumu, au tamyizan, au nalipambanua. Ni tamko lilowekwa kwa maana, tamko lilowekwa kwa maana. Na ile maana iliyowekwa ile lengo lake ni kulifanya lile jina kujulikana maalumu, au kulipambanua na kitu kingine. Ta'yinan lahu, fano useme mbwa, anajulikana mbwa, umemainisha katika wanyama waliopo wote waliopo, ukisema mbwa basi lile jina la mbwa limeshamainisha. Na vile vile jina hilo hilo la mbwa, unapomwita mbwa maana yake limemayizisha, limempambanua kwamba ndiye kusudiwa hapa ni mbwa, sio mbuzi wala sio kondoo. Kwa hiyo tamyiza lahu ndio maana ya ismun. Kisha akaendelea Sheikh akasema واختلف في اصل اشتقاقه, يعني اسم neno اسم bi ism ile ism achilia bete bete rashamaliza kwa malili isti'anati. Sasa anaoingia hapa ni neno ismu be nasmu bismi. واختلف في اصل اشتقاقه, na umetofautiana na wachuoni katika asili ya kutoka kwake, imetoka wapi jina ismu, ismu limetoka wapi, neno ismun limetoka wapi. Faqila, na ikasemwa innahu minasimati, hakika yenyewe wakasema watu wengine wakasema kwamba neno ismun limetokamana na neno sima. Wasimati bimaana alalama, maana yake ni alama. Kauli ya kwanza kwamba ismun limetokana neno nini, simaton, kwa maana ya alama. Waqila, na ikasemwa minasumuwi, na wengine wakasema minasumu, imetokamana na jina asumu, wa huwa alulu wa huwa almukhtar, na kauli hii ndio imeteuliwa, kauli hii ndio iliyoteuliwa. Kwa hiyo unaona kama neno ismun limetofautiana, wametofautiana wachuoni asili yake limetoka wapi, wengine sima, wengine asumu, na iliyokuwa sahihi ni asumu. Wa hamzatuhu, unaposema ismun mele hamza, ismun ile hamza ile. Wa hamzatuhu hamzatu waslin, na hamza yake ile ni hamza ambayo ni ya wasl. Kuna hamzatul qat'i wa hamzatul wasl, hamza yake hapo ni hamzatu wasl, sio hamzatul qat'i. Na hamzatul wasl ni ile ambayo unapokuwa unaunganisha jina inakuwa haitamkwi. Kisha kaendelea tena akasema walaisa alismu nafsa almusamma, na sio jina ndiye yule yule mwenye kuitwa, na sio jina ndiye yule yule mwenye kuitwa, kama zaama baadhum, kama walivyodai baadhi yao katika wazushi, wanasema kwamba jina sio yule mwenye hilo jina. Tumeelewana hapo eh? Tunaposema jina sio yule mwenyewe kabisa, jina ni kitu kingine na yule mtu mwenyewe dhati yake ni kitu kingine. Lakini sio tunapoita Musa basi tunakusudia dhati yake mwenyewe, ah, bali kuna utofauti kati ya jina na mtu mwenyewe halisi. Dhati ni kitu kingine na Musa ni kitu kingine. Rashidi jina ni kitu kingine na dhati ni kitu kingine. Kama azama baadhum, hao ndio wanavyosema ahlul bid'ah, kama walivyodai baadhi yao. Sawa jamani? Yaani maana yake jina na mtu mwenyewe binafsi vimefanyaje? Vimetofautiana, ndio maana yao hiyo. Maana jina sio mtu mwenyewe, ah, sio. Kama zaama baadhum fa innal isma huwa al-lafdhu ad-dalu, kwa sababu jina ni tamko ad-dalu linalojulisha, basi jina ni tamko linalojulisha tu. Wal musamma, na yule mwenye kuitwa sasa, huwa al-ma'na al-madululu alayhi, ni ile maana inayojulishwa na ile jina, ni ile maana inayojulishwa na ile jina. Bidhalika al-ismi, kwa mfano chukue majina yetu kama sisi wengine huita Musa. Musa ni Kiswahili ni Kiwembe. Musa Kiswahili ni Kiwembe. Sasa kama watasema hivyo kwamba neno Musa lipo kivyake na dhati yangu ipo kivyake, sasa anasema hapa jina ni tamko linalojulisha, najulisha kama Musa maana yake ni kiwembe. Kiwembe cha nini? Cha kukata au kiwembe la kukaruka nje? Nini wana kiwembe? Tayib, haya ni tamko linalojulisha, najulisha mathalani kama maana yake ni kiwembe. Haya, wal madululu wal musamma huwa al ma'na al madululu alayhi, na mimi sasa ile maana ile, ile maana ya Musa ile ndiyo inayojulisha kwangu mimi. Bado kama folder haielewani, kwa ni kauli inaonekana kauli ambayo haina nguvu. Ismun ni ismun na musamma ndiyo ismu hivyo hivyo, kwa sababu uwezo kaita zaidi na alafu asije zaidi. Kama zaidi yupo anakuja zaidi mwenye, lakini uwezo kaita zaidi alafu kaja jina, kaja jina lenyewe bila zaidi. Inawezekana hivyo? Ukaita zaidun nikaja zaidi yenyewe bila kuwa na musamma mwenye. Kwa hiyo unaposema zaidi maana yake ni yule yule musamma, lile jina linamjulisha mtu gani? Linamjulisha zaidi, basi huyo zaidi atakayekuja. Wal musamma huwa al ma'na al madululu alayhi, yule mwenye kuitwa ndio ile maana inayojulisha kwa hilo jina. Bidhalika al ismi walaysa huwa kadhalika nafsa at tasmiya, walaysa huwa kadhalika nafsa at tasmiya, na sio yeye hivyo hivyo kwamba ndio nafsa tasmia, jinsi ulivyomuita vile vile kwamba unapomuita zaidi ndiye yeye mwenyewe. Ah, sio hivyo. Walaysa huwa kadhalika, na haya maneno ya ahlul bid'ah. Walaysa huwa kadhalika nafsa tasmia, sio yule unayemuita. Fa innaha fi'lun almusamma, haki yenyewe ni kile kitendo cha anaitwa, wanamuita Saidi, anakuja Saidi, anakuja mtu, basi kilichokuja sio yule mwenyewe Saidi, bali inaonja kitendo cha yule mwenye kuitwa nani? Saidi. Yuqalu sammaitu waladi Muhammadan, isemwe hivyo, nimemuita mtoto wangu Muhammad, nimemuita mtoto wangu. Ana fikra zao zilizokuwa mbovu, nimemuita mtoto wangu Muhammad, kwa maana kwamba kabla ya kumuita alikuwa hana jina, si ndio? Nimani kamuita nani? Muhammad. Kwa hiyo hicho kimekuja juu. Kwa hiyo unao uwezo kumuita tu mtoto akaja, ukamuita Muhammad akaja. Lakini anayekuja pale sio yule Muhammad unayekusudia mwenyewe Muhammad, a, bali inakuja kitendo cha jina la Muhammad. Tayeb. Hapo na masaili kataja mengi sana Sheikh. Ametaja swala la B, ametaja suala la mutaalliq mahdhufin, ametaja mahdhufi aliondoshwa, ima awe ni muqaddam au muakhar, mutaqaddam au mutaakhir. Na vile vile amezungumzia kadhia ya asili ya kutoka neno ismun. Na vile vile mwenye kuzungumzia, je, jina ni musamma au nafsi ghairu musamma? Al-ismu nafsu al-musamma au ghairu al-musamma? Wa ghaira dhalik. Sasa tukianza na kadhia kabla ya kunyoni hashi hapo na maelezo mazuri, kwa kuunganisha ile tuliyosoma kipindi cha nyuma, alafu ile tuingie ni hashi ya haya maneno ambayo kaleta muallifu hapa. Kwanza kabisa, wal iqtida'u bil basmala yakunu iqtida'an bi kitabillahi wa iqtida'an bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ufunguzi kwa bismillah, mtu kufungua kitabu chake au muhadhara wake au darasa lake au nini lake kwa bismillah, yakunu inakuwa hivyo iqtida'an bi kitabillah, inakuwa ni kwa kuiga kitabu cha Allah. Iqtida'an bi kitabillah ni kuiga kitabu cha Allah, kwanza na bismillah, kufungua kwa bismillah nyewe inakuwa iqtida'an bi kitabillah. Wa iqtida'an bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, inakuwa ni iqtida'an kuiga sunna ya mtume alayhi salatu wasalam. Mtume au Qur'ani imeanza na bismillah, suratul Fatiha imeanza na bismillah. Na mtume alayhi salatu wasalam, haithu kana yaftatihu rasailuhu, pindi ambapo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akizifungua barua zake, ufunguzo barua zake, haithu kana yaftatihu rasailuhu, wakati ambapo alikuwa akifungua akizifungua risala zake barua zake, wa kitabatuhu, na vile vile na vitabu vyake alikuwa akivifungua, ila almuluki, risala zake na vitabu vyake alivyokuwa au na uandishi wake aliokuwa akiutuma, ila almuluki, kwenda kwa wafalme, bil basmala, alikuwa akifungua kwa basmala. Haithu kana yaftatihu rasailuhu wa kitabatuhu ila almuluki bil basmala. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. imekuja katika sahih al-Bukhari na sahih Muslim hadithi ya ibn Abbas radiyallahu anhuma. جاء في صحيح البخاري sahih al-Bukhari ومسلم من حديث ابن عباس radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama, hakika ya mtume alayhi salatu wassalam, kataba ila Hiraqli, mtume alayhi salatu wasalam aliandika ujumbe, ila Hiraqli, kwenda kwa Hiraqli mfalme huyo wa Roma. Kataba ila Hiraqli, aliandika barua kwenda kwa Hiraqli mfalme huyo. Ameandika akasema, bismillahir rahmanir rahim, kaanza hivyo bismillahir rahmanir rahim, yeye mwenyewe ameandika pale. Na walikuwepo waandishi, mtume alayhi salatu wasallam anazungumza tu, alafu waandishi walikuwepo, min Muhammad ibn Abdullah, kutoka kwa Muhammad mtoto wa Abdullah, mtoto wa mja wa Allah Abdullah, wa rasulihi, yani mtume wake, yani Allah, kutoka kwa Muhammad mja wa Allah na mtume wa Allah, ila Hiraqli, kwenda kwa mfalme Hiraqli, adhimur Rum, mkubwa wa Roma. Kwa unaona barua yake imeanza kwa nini? Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa hiyo kuanza kwa bismillah unakuwa umeingia Qur'ani, unaanza bismillah, na pia umemwiga mtume alayhi salatu wasallam alipokuwa akiandika risala zake au akiandika viandishi vyake. Na alikuwa kuna watu ambao walikuwa akiandika, min Muhammad ibn Abdullah, min Muhammad, hiyo ibn Abdullah ibn hakuna hapo, min Muhammad Abdullah Abdullah wa rasulihi, ilahi Raqli azim ar-Rum, وقال الحافظ في الفتح الامام الحافظ ابن حجر امسون فتح الباري akizungumzia kadhia hii ya basmala وقال الحافظ في الفتح na amesema ibn hajar al hafiz katika fath al bari wa qad istaqarra amalul wa qad istaqarra amalul a'imma na kwa hakika metulizana na kukubaliana tendo la wanawachuoni makubaliana na metulizana na limetulia tendo la wanawachuoni al-musannifin watunzi al-musannifin watunzi ala limetulizana jambo lao aima na musannifin juu ya ala iftitahi kutubil ilmi kuvifungua iftitahu kutubul ilmi kuvifungua vitabu vya elimu ala iftitahi kutubil ilmi na juu ya kuvifungua vitabu vya elimu bitasmia kwa kusema bismillahir rahmanir rahim hii jambo limekubaliana wamekubaliana limetulizana lipo kwa wanawachuoni na musannifin watunzi wa vitabu juu ya kufungua Qur'an kufungua vitabu vya elimu kwa tasmia bismillah wa kadha mu'dhamul kutubi warrasail intaha kalamuhu rahimahullah وكذا معظم الكتب والرسائل na hivyo hivyo vitabu vyao vingi kabisa na rasaili zao zimekuwa mtu lazima aanze na bismillahir rahmanir rahim pamoja masaili haya na khilafu katika masaili kama haya lakini nichukua kauli hii wa amma riwayat inta kalamu maneno ya ibn al-hafidh amisha وأما الروايات التي فيها نعم رواية زلوبوكليو أمبازوز نحديث يمتوم نوسيما كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أبطر رواية أمبازوز ميكوجة زكتامك حديثي كوانبا كلا جامبو لن يومهيم لسلو أنزيو أندنياكنا بسم الله باسل لمكاتيك باراكا فكلها ضعيفة رواية زوتي زوني ضعيف إذن بسم الله أو حمد الله فكلها ضعيفة ضعفها أهل العلم ومزذو فيش ونواتووني كي حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله إلى آخرها نقطة نجيني قوله بسم الله الرحمن الرحيم قول ياك مؤلف كسمة بسم الله الرحمن الرحيم قول ياك كسمة بسم الله الرحمن الرحيم هذه الجملة sentesi hii hadhihi aljumlatu kusema bismillahir rahmanir rahim sentesi hii muallafatun min arba'i kalimatin au khams muallafatun min arba'i kalimatin au khams sentesi hii imeungana ndani yake na maneno manne au maneno matano imeungana ndani yake maneno manne au maneno matano fi hadhihi aljumlatu muallafatu min arba'i kalimatin au khams ya kwanza fi nutqil ba la kwanza kabisa fi nutqil ba katika kuitamka b fi nutqi alba katika kuitamka alba alaykum salaam ya kwanza ya pili wa kalimatu ism neno ism ya pili hiyo kalimatu ism watatu walafdhul jalala maana Allah lafdhul jalala Allah nukta nyingine ya nne neno lake kalimatu arrahman neno arrahman والخامسة كلمة الرحيم نينو الرحيم هذه خمسة هايا منينو متانو ندخل الباء وكلمة اسم ولفظ الجلالة وكلمة الرحمن وكلمة الرحيم هذه خمسة وثم كلمة سادسة Na kuna neno la mwisho la sita, thamma wa thamma. Na kuna neno la mwisho liko huko, neno la mwisho wa thamma. Na huko kuna neno lingine la mwisho, wa hiya muqaddaratun, nalo lile ambalo limeondoshwa, limekadiriwa, lile linozungumzwa. Wa hiya muqaddaratun, wa hiya muqaddar. Kwa hiyo yako sita. Hasa aliposema bismillah, tunapata kuna jar wa majrur, baun harfu jar, ismun ismu majrur bil ba, wa alamatu jarrihi al kasratu al zahiratu fi akhirihi, wa la budda lil jari min mutaallaqin yataallaqu bihi. Na lazima herufi ya jari iwe na kitu kilichofungamana nacho, yataallaqu bihi. Lazima herufi jari na jina la jari liwekiwa kasra, kuwa kuna kitu kimefungamana hapo juu, kimefungwa cha juu, kipo mutaallaq. Ili hichi mutaallaq hichi ndicho kinakupa mafungamano ya hilo ismun na hiyo harfu jari, ismu jari au harfu jari na ismu majrur, kinakupa mafungamano maneno yaliyopita nyuma. Haya, tuje kuona kwa bismillahi mbele katika nahau. Kwa hiyo wala budda liljari min mutaallaqin yataallaqu bihi wa huwa mutaalliqun bimahdhufin li'annahu ma'mul wa kullu ma'mul la budda lahu min 'amil. Kuna beti moja hapa ya fupi tu ya kaida hiyo ya kwamba lazima jar majrur iwe na mutaallaq. Inasemaje hiyo beti? Inasema la budda liljari min at-ta'alluqi, la budda liljari min at-ta'alluqi bifi'lin aw ma'nahu nahwu murtaqi, bifi'lin aw ma'nahu nahwu murtaqin. La budda liljari min at-ta'alluqi bifi'lin aw ma'nahu nahwu murtaqi. Kumbe mfano mmoja ili uone taalluqi ikoje. Utasema hivi, fil baiti zaidun, fil baiti zaidun. Fi ni herufi, al baiti ni jina. Hili jina la mbele limekuwa na kasra, baiti. Sababu ya kuwa na kasra ni kwa sababu imetanguliwa na nini? Na fi. Kuna sema fil baiti, hauwezi kusema fil baita au fil baitu. Lazima useme nini? Fil baiti. Kwa nini unaweka kasra kwenye baiti? Kwa sababu ya utangulio wa nini? Fi. Sasa tuna herufi inaitwa harfu jarri, herufi ya kasra, wal baiti ni ismu majruru, ni jina lililowekiwa kasra. Sawa jamani? Tayeb. Fil baiti zaidun. Na kanuni nasema la budda liljari min at-ta'alluqi, lazima katika harfu jarri kuwe kuna kitu kinachofungamana, mafungamano. Ukisema fil baiti zaidun, katika nyumba kuna zaidi, wanasema wa muta'alliquhu mahdhufun taqdiruhu ka'inun. Wengine wanasema taqdiruhu mawjudun. Maana yake nini? Fil baiti mawjudun zaid. Sawa jamani? Fil baiti mawjudu zaid. Sasa hilo mawjudu hiyo ndio mutaallaq. Kwa maana unasema katika nyumba yupo mtu anabani nani? Zaid. Sisi melewana hapa jamani? Hiyo nahwu. Kwa lazima pale mutaallaq. Jaru majrur. Wal jaru majrur la budda laha min at-ta'alluq. والمتعلق تقديره كائن او من يسمى تقديره موجود. كنا نسمى في البيت موجود زيد, ketika nyumba yupo zaid. Hasa ile mawjud ile pale haionekani katika maandishi, haionekani mimi kwa fil baiti zaid. Sawa jamani? Kwa hiyo maana nasikia kama wal jar majrur ikitangulia inakuwa ni khabaru muqaddam. Hiyo khabar muqaddam ni ingiaji, no hiyo mutaalliq ya juu. Wallahu a'lam katika hapo. Paka hapo nadhani nitakuwa nimefafanua kwa kiasi fulani kwamba mutaalliq ni kitu gani, si ndio? متعلق ni kitu gani? Na utabidi uvumilie kwa sababu hii ni wasitu ya mashe. Kuna vitu vyake vingine vinakuwa ni tofauti na loma. Eh? Lakini chukua kanuni kwamba lazima kuna harufu jari na majrur kuna nini? Mutaalliq. Na mutaalliq imma unaweza kumfanyia taalluq ya kainun au unaweza kufanya mutaalliq ya nini? Mawjud. Moja, mbili pia unaweza kufanya mutaalliq ikawa ni fi'lan au nini? Isman. Kama unafanya nini kwa bismillah. Kwa hiyo kama hapa fil baiti zaidun umefanya mutaalliq ni ismu au fi'l? Ismu. Lakini fi bismillah taqdiruhu fi'lan. Aqra'u kwa mfano useme bismillah unataka unataka kuandika. Kuandika kitabu ukaanza bismillahir rahmanir rahim. Ba'u majrur, ba harfu jarri ismun ismu majrur. Lazima pawe na mutaalliq. Kwa bismillahirrahmanirrahim aqra'u, bismillahirrahmanirrahim aktubu, bismillahirrahmanirrahim arsumu, bismillahirrahmanirrahim akulu. Sawa? Hiyo akulu sio aqra'u adrusu, hiyo ndo mutaallaq, hiyo ndo mutaallaq. Tayyib, hashih. Aliposema hapa wa qaddarahu ba'dhum isman, anasema fayakunu taqdiru ala thani bismillahi kitabi, hiyo ni ismu. Sawa, kuna wengine wameikadiria maneno ya Yasina Adani hafidhahullah, anasema kwamba na wengine wamekuwa wakiikadiria hiyo ya pili kwa maana ismun bismillahi kitabi, bismillahi ta'lifi, si ndio? Wa ala al-awwal, na takdiri ya pili ya kwanza ile kwamba kiliokadiriwa hapo muqaddar ni fi'lan, nasema wa ala al-awwal bismillah aktubu, bismillah uallifu. Kama unataka kula unasema bismillah akulu, bismillah ajlisu. Qultu wa qad ikhtara kathiru min al-mutaakhirin kaun al-mahdhuf fi'lan li'annahu al-aslu fi al-'amali. Qultu, anasema Yasin al-'Adani, الشيخ ياسين العدني يسمى وقد اختار كثير من المتأخرين نوامتهو وينجي كتك والوشليوة من العلماء كون المحذوف كون بكليش وندوشوا فعلا كون كتندو وينجي سامي شاقوا يفو وينجي كتك متأخرين لأنه الأصل في العمل وسباب فعلا ديو أسيري يعني يتندو تندو لوت لازم فين كتندو يعني عمل يوت لازم يبقى فعلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فالمشروع jambo la kisheria, dhikru smullahi, kulitamka jina la Allah, fi shuru'i fi dhalika, katika kwanza, kulluhu tabarrukan wa tayammunan, ni kutaka vyote hivyo, kuanza kwa bismillahi. Unapoanza na bismillahi makusudio na kuwa kutaka baraka, wa tayammunan na kuanza, wasti'anatan ala al-itmami wa at-taqabbul, na kutaka msaada juu ya kukamilisha na kukubaliwa. Kwa falmashru'u dhikru smullahi fi shuru'i fi dhalik. Kulikuwa la sharia ni mtu kuanza na poanza kutunga kitabu chake, aanze na ismullahi, bismillahir rahmanir rahim. Na hiyo inakuwa kutaka baraka kwa Allah na kwa kuanza, na vile vile kutaka msaada juu ya kukamilisha na kukubaliwa. Wallahu a'lam, intaha min tafsirihi 'inda al-kalami 'ala al-basmalah. Anasema wa hadha qawlu, alipokuja kusema wa hamzatuhu hamzatla, aliposema maana ismun, imesema kwamba ismun mina sima wa ismun mina asumu. Wasumu nasema sasa wa huwa al-mukhtar. Wa hadha qawlu al-basariyin. Wal awwal huwa qawlu al-kufiyin. Ya kwanza ni kauli ya basi, hii ndio kauli ya basariyin. Na ya kwanza ile ni kauli ya kufiyin, kusema bismillah ismun mina sima. وقول البصريين هو الراجح لامور. Na imekuwa kauli ya basariyin ndio ina nguvu kwa mambo mengi tu. Ameonesha umbulu fi kitabi kadha kadha ila akhiri. Aliposema wa hamzatuhu hamzatu waslin, hamzatuhu hamzatu waslin, na hamza yake ni hamza tuwasli. Akasema yani hamzatu hamza tuwaslin, wa hiya mahdhufatun kama fi bismillah, nayo ni mahdhufu imeondoshwa kama vile ni bismillah. Walidhalika likathratil isti'mali, nayo inaondoshwa kwa sababu ya kukithiri kutumika, kama yahdhifuna alhamza min akhyara wa ashara, kama vile wanavyoondosha hamza ya akhyara wa ashar, fayaquluna khairun wa sharrun ma jawazi baqaiha, pamoja na kujuzu kubaki kwake. Undhur tafsir Razi. Tafsiri Razi huyo, bwana Razi huyo ni akbaru katika ahlul bid'ah. Tafsiri inaitwa Fakhru Razi. Akmal muallim al-qadhi Iyab. Tayyib. Kisha akaendelea akasema walaysa al-ismu nafsa al-musamma. Haya mas'ala sasa. Walaysa al-ismu nafsa al-musamma. تنازع الناس في هذه المساله نزاعا مشهورا. Sikiliza makini hapo kwamba wamezozana watu kunako masala haya, mzozano mashuhur wa wazi kabisa unajulikana umeenea. Hal ismu huwa almusamma am ghairi, je jina ndio yule anayeitwa au kitu kingine, jina ni kingine au ndio yeye mwenyewe anayeitwa. Walladhi alayhi akthar ahli sunnati, na lile ambalo lipo kwa wengi miongoni mwa ahli sunna, anna al-isma lil-musamma, jina ni la yule ambaye mwenye kuitwa, jina ni la yule mwenye kuitwa, jina ni kwa yule mwenye kuitwa, jina ni kwa yule mwenye kuitwa. Hadha huwa al-muwafiq, anna al-isma lil-musamma, jina linakuwa kwa yule mwenye kuitwa. Hadha huwa al-muwafiq lil-manqul wal-ma'qul, hili ndilo ambalo nalokubaliana na dalili na akili. المنقول والمعقول كما قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. أما المنقول أما دليل قد قرآن سنة أو قرآن نقول الله تبارك ولله نقوى الله تو الأسماء الحسنى كنا مجينة مزوري نقوى الله تو كوي جينة نقوى يولي من يكويتوا نقوى الله تو كنا مجينة مزوري. وقال أيام ما تدعوه فله الاسماء الحسنى, vyovyote mtakavyomuomba na kumuita, vyovyote mtakavyomuita kwake yeye kuna majina mazuri. Wa min as-sunnati, wa katika sunna, inna lillahi 99 isman 100 isman 100 illa wahida, 99 isman 100 illa wahida, na kwa Allah kuna majina 99 au yako 100 isipokuwa moja, jumla ni 99. متفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه. وقوله نقول yake mtume anasema inna li khamsatu asma, mimi nina majina matano, mtume anasema hivyo, ana muhammad, mimi nina majina mangapi? Matano. Mimi ni muhammad, mimi ni ahmad, mimi ni almahi, mimi ni alhashim, mimi ni alaqib, majina yangu yote. متفق عليه من حديث جبير بن مطعم. Kwa hiyo jina ni kwa yule mwenye kuitwa, mtakapomuita Allah kwa majina yote yana majina mazuri, muiteni. Mtume alayhi salatu wasallam ana majina mangapi? Matano. Muiteni mnalolitaka lolote, muite almahi, muite alaqib. Kwa hiyo jina ni kwa yule mwenye kuitwa. Wa amma almaqul, ama kiakili, sadaliza kiakili, fa innal ladhi yunadi shakhsan fayaqulu mathalan, ama yule mwenye kumuita fulani, yule mwenye kumuita mtu fulani, ama yule mwenye kumuita mtu fulani akasema mathalan ya zaidu, ewe zaidi, fa inna ma yuridu dhata shakhs, kwa hakika si vinginevyo yeye anakusudia ile dhati ya yule mtu, si ndio? Ukisema ewe zaidi, we zaidi, hukusudi jina, bali unamkusudia yule mtu mwenyewe, sawa. Fa inna ma yuridu dhata shakhs, dhati shakhs alladhi wudi'a lahu hadha al-ism, ambaye kumewekwa kwake yeye hili jina, wudi'a lahu hadha al-ism, na kusudia dhati ya yule ambaye kumewekwa kwake yeye hili jina. Hadha huwa almaqul, hii ndio kiakili. Wama ahsana qawlu Jarir fi hadhihi almas'ala, na wama ahsana qawlu Jarir fi hadhihi almas'ala, na uzuri ulioje wa qawli ya Jarir fi hadhihi almas'ala. Idh yaqulu Jarir Tabari, ya jamaa Ibn Jarir at-Tabari, idh yaqulu, aliposema ni kitabu chake Sarih as-Sunna, kitabu kizuri sana. Wa amma al-qawlu fil ismi, amma qawli ya watu wanaosema kwamba kuna masaili ya ismun ahuwa almusamma au ghairi almusamma, jina ni kwa yule mwenye kuitwa, jina ni kwa yule mwenye kuitwa, au jina ni la yule mwenye kuitwa, au ghairi almusamma, au sio kwa yule mwenye kuitwa. Fa innahu min alhamaqati alhaditha, Ibn Jarir anasema hali katika mambo ya upumbafu mapya, mambo ya kijinga mapya, alhaditha. Fa innahu min alhamaqati alhaditha, naona katika mambo ya kipumbafu ya kijinga yaliyozuka. Kusemaje? Eh? Au ni kitu kingine. Kwa maana ni jambo ambalo yani jipya. Allati la athara fiha, hakuna ambalo hakuna athari yoyote ndani yake. Hakuna athari yoyote. La athara fiha fayutba. Wala qawlu min imamin fayustama. Eh, hakuna athari yoyote inayopatikana alafu ikafuatwa. Wala kauli yote miongoni mwa kauli wanawachuoni maimamu ikasikiwa. Hakuna athari yoyote. Eh? Wal khawdhu fihi shay'un. Na kuingia na kuyazungumza haya mambo ni ubaya. Kuyazungumza haya mambo ndani yake ni jambo shay'in, jambo baya. Waswamtu fihi zain. Na kulinyamazia jambo hili ni jambo zuri kabisa. Wa asba mri'in min al-ilmi, na yamtosha mtu kutokamana na elimu. Wal qawli fihi, na kuzungumza kwa elimu. An yantahiya ila qawli as-sadiq, atosheki na qawli ya mtume, qawli ya kweli azza wa jalla, qawli ya Allah, atosheki na qawli hiyo. Akataja aya hizo mbili. Eh, akataja hizo aya mbili. Aya gani, aya gani? Lillahi al-asma'ul husna. Bas. Na nyingine ayyama tad'u fa law lasna'u. Ama kuanza kujadili haya mambo kama anavyosema Sheikh Al-Imam Tabari as-Sunni sunna, kwamba kuyazungumza haya mambo yadadavua, je, jina ndiye mwenye kuitwa au ni kitu kingine? Ni katika al-hamaqat al-hadith, si ndio? Ni mambo ya kipumbavu mapya. Wa dhakara al-ayatayni sabiqataini wa andhur kalaman nahwahu li Ibrahim al-Harbi. وبهذا يتبين من هنا ناني هاي وبهذا يتبين نهيك وهابا ساسا إنبينيك لانا إنتبينيشي أسيسي القول الحق في هذه المسألة تنبكينا قولي حقي وأما اللغة وأما اللغة أمنا فانقو وبهذا يتبين لنا القول الحق في هذه المسألة لكن بقي أمر وهو في قولهم nalo imebakia jambo katika maneno yao ni ile kauli yao asmahali ismu huwa almusamma am ghairihi faljawabu anna hadhihi almas'alat laysat ala itlaqiha fa kullu man akhadha bi ahad hadhain alqawlain fa innahu akhta'a likawni hadhihi almas'alat tahtaju ila tafsil bi an yuqal inna alism taratan yuradu bihi almusamma wa taratan la yuradu bihi illa allafdh faqat ناخذ قول اصريح السنه خلاص هيا من نياك منين اكل نايو. طيب تماليزيه درس ليتو كني نينو با يرحمك الله نينو با الى بسم الله با الصحيح انها اصليه وليست زائده. Kuna wanao tafsiri a ba kwa maana ba'u zaida. Sawa? Kuna wanao tafsiri ba'u ni harfun zaid. Na kwenye Qur'an haitakiwi kusema na harfu nini? Eh, hiyo ni makosa kusema kwamba kuna harufu zaid. Eh? Na kuna maneno makali wanaochuoni atakuzungumza hivyo. Kama katika nahwa kuna vitu kama hivyo, kuna harfun zaid. Kuna harfun zaid yapo. Herufi imezidi tu, haina faida yote, ipo tu basi. Ipo. Kwa lugha ya Kiarabu. Ama kwenye Qur'ani haitakiwi kusema hivyo. Kwa sababu kila herufi ina maana yake na aliyazungumza ni nayo ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasa kuna watu wanaosema ba'u na hapa ni harfu zaid. As-sahihi annaha asliya wa laysat zaida 'ala al-mashhur 'inda an-nuhat. Sasa faida ndio kuitoa hapa kwamba wadhabitun al-ba'u lil-isti'ana. Utaijuaje kwamba hii ndio ba'u lil-isti'ana? Wadhabitun alba lilisti'ana, utaijuaje? Kidhibiti cha kujua kwamba hii ni be ya isti'ana utaijuaje? Wanasema wadhabitul albaa lilisti'ana hiya ni ipi hapa? Albaa adakhilatu ala alati alfi'li. Hiyo ndo kidhibiti chake. Albaa adakhilatu ala alati alfi'li. Ni ile be ingiayo kwenye kitenda kazi au kifanya kazi cha kitendo. Alati alfi'li. Hiyo ndo baa isti'ana. Sawa jamani, ni ile bei inayoingia katika ala kitenda kazi cha nini, cha kitendo. Nahau atoa mfano sasa, useme hivi, mfano useme hivi, katabtu bil qalami, useme hivi, katabtu bil qalami, katabtu bil qalami. Kisaidizi cha kitendo hapo ni nini? Kalamu. Kisaidizi cha kitendo nini? Ni kalamu. Kwa hiyo ni bei inayoingia kwenye kitenda kazi cha kitendo. Kwa maana kitendo kimeandika na kilichosaidia kuandika nini? Kalamu. Kwa hiyo bei inayoingia ni baa isti'ana, bei ya kutaka msaada. Kwa maana nimeandika kwa kupitia msaada wa kalamu. Sawa jamani? Kwa hiyo dhabit ya kujua baa isti'ana ya kwanza kabisa ni hiyo. Hiya al-baa adakhilatu ala alati al-fi'li. Mfano, katabtu bil qalami wa hadha fil lugha. Amma fi istilahin faqad dhakara al-ulama'u ala annaha bi ma'na al-isti'ana. Yani kwa upande wa lugha, amma ki istilahi wanawachuoni umetaja kwamba baa inakuwa na maana isti'ana, ala annaha bima'na al-isti'ana. Wa fihi, na wakasema, na naposema kwamba hii ba'u al-isti'ana raddun ala al-firqataini, ni majibu kwa makundi mawili. Raddun ala al-firqataini fil babi al-qada'i wal-qadari, katika mlango wa qada na mlango wa qadar. Ukisema ba'u al-isti'ana, unaposimamia kusema kwamba hii ba'u ni ba'u al-isti'ana, unakuwa umesimama katika majibu ya kuwakosoa makundi mawili, ambapo makundi haya mawili yamefanya tanazu ya kuzozana katika mlango wa qada na mlango wa qadar. Wa huma al-jabariyya wal-qadariyya, nao ni kundi la jabariyya wal-qadariyya. Kwa hiyo ukisema kwamba hii baa isti'ana, ukisema tu baa isti'ana, maana yake tayari umeshawajibu na kuwakosoa makundi mangapi? Mawili, aljabriya wal qadariya. Umezozana nao kwenye nini? Kwenye upande wa qada na sehemu ya mlango wa nini? Wa al qadari. Tuja kuona huko. Alladhina yaquluna innal 'abda huwa alladhi yakhluqu fi'lahu li nafsihi. Kwenye mlango wa qada na qadar, aljabriya wal qadariya, wao ni wale ambao wanaosema innal abda, hakika ya mwanadamu ya mja, huwa alladhi yakhluqu fi'lahu, yeye ndiye mwenye kuumba vitendo vyake, li nafsihi, yeye mwenyewe. Kwa hiyo unaposema astainu, nataka astainu ya nini sasa? Sio, mmeona vizuri hapo. Bismillah, maana nataka msaada kufikia jina la Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wakati wewe itikadi yao ni kwamba vitendo vyako wewe umeviumba wewe mwenyewe. Wewe unajiamulia mwenyewe hapa, hakuna matashi ya Allah hayaingii hapo ndani, hamna. Sasa unataka msaada wa nini? Eh? Unataka msaada wa nini tena? Kwa hiyo ukisema isti'ana unakuwa umewajibu na umewakosoa al-jabariyya wal-qadariyya. Amma al-musahaba hiyo tayari nadhani tushaizungumza kwa mbali, lakini atawasa insha Allah tutazungumzia kuna kauli ya wanaosema kwamba ba'u lilmusahaba, na madhara ya kusema ba'u lilmusahaba, kwa sababu ni moja katika itikadi, miongoni mwa itikadi za watu wa batil, moja katika itikadi za watu wa batil, ashaira. lakini sisi tunachosoma mabau lilisti'ana. Kwa hiyo darasa la leo tunaona kwamba darasa la leo linazungumzia jambo la msingi kabisa. Darasa la leo linazungumzia ni kwamba lazima jarun wa majururun awe nini? Awe na mutaallaq. Na mutaallaq anaweza akawa ni ismun au anaweza akawa fi'lu. Tayyib. Jambo lingine pia tumeona kwamba yule ambaye ni mutaallaq, kile ambacho kimetundikwa pale, kimefungamana pale, lazima kiwe mutaakhir, kiwe kimechelewa, kisiwe mwanzo. Usije kusema mfano bismillahir rahmanir rahim wakomfata yakula ukisema akulu bismillahir rahmanir rahim, la hasha, huwezi kusema hivyo, bali inatakiwa ile takdir iwe imechelewa. Kwa usime bismillahi akulu, bismillahi aktubu, bismillahi arsumu. Kwa hiyo lazima hii ambayo naikadiria iwe imefanyaje, imechelewa. Kwa hiyo jaru majrur lazima mutaallaq, na mutaallaq yake lazima iwe imechelewa. Na hapa tumeona kwamba kilicho kadiriwa ni kitendo. Ni nini? Ni kitendo. Kwa nini? Kwa sababu asili ya amal ni kitendo. Amal yote ile unayofanya ya khair, iwe ni ya khair, lazima iwe ndani yake na kitendo. Kwa hiyo ndio asili ya manini ya amal. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili tumejifunza hapa ni kwamba wametofautiana na wachuoni katika asili ya neno ismun. Limetoka wapi neno ismun? Ismun. Wengine wakasema mina sima. Sima ni nini? Wewe hapo. Hayupo. Nini sima tu? Hatujasoma hivi. Sima tu nini? Salale. Sima tu. Rama. Alama. Asima tu ni alama. Wengine wanasema hivyo. Asima tu kwa maana ya alama. Ismun wanasema imetokana ismun simatun. Simatun maana ya alama. Wengine wanasema la. Si ismun minasumu wa huwa al-ulu, irtifaa. Na hii ndio kauli ambayo mukhtar imeteuliwa, imechaguliwa. Kwa maana jina lake Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio liko juu kuliko majina yote. Na jambo la mwisho tumeona ni masaili ya ikhtilafu ambayo yametokea. Je, jina ndiye mwenye kuitwa hilo jina au ni kitu kingine? Wa sahihi inda ahli al-ilm ni ipi? Sahihi ni ipi? Anna al-isma lil-musamma. Na ama kuyadadavua na kuyanyambua nyambua haya masaili katika masaili ambayo hayana athari yote kwa mwenye kuyafuata wala kumfuata imamu wake, na kwa hakuna athari yote. Ukisema uyafuatilie mwenye hakuna faida. Ukisema sio una shekhe na imamu kayasimamia, pia hakuna athari yote. Umemsikia shekhe anazungumza masaili paka mwisho na ametilia umuhimu na anazungumza kisawa sawa, hakuna athari yoyote. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala turuzuku ilman nafi'a. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala situtoe katika kikao hiki sipokuwa msamaha wa dhambi yetu. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ومن بالله سبحانه وتعالى في الفيلة يتوبوشي نكيل اللي قبا نكيل اللي قشاري نفيلنا من بالله سبحانه وتعالى ترزق إخلاصا في طلب العلم وأن يعيذنا من الرياء والسمعة وأن يعيذنا من الرياء والسمعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.